30 dni przed obniżką 2569 zł. Teraz za jedyne 2369 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 kwietnia, minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Z wakacji kredytowych będzie można skorzystać także w tym roku. Przepisy przyjął Sejm. Wypadek kolejki linowej na południu Turcji. Zginęła jedna osoba, w górze utknęło ponad 150. Stroje i rekwizyty z filmu Ogniem i Mieczem Jerzego Hoffmana do obejrzenia na zamku w Janowcu. Sejm skierował wszystkie projekty zmieniające przepisy o przerwaniu ciąży do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej. Dwa zgłosiła Lewica, po jednym Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga. Sejm zgodził się też na przedłużenie wakacji kredytowych na ten rok. Nad ustawą w tej sprawie pochyli się teraz Senat. Uchwalona ustawa zmniejsza liczbę osób, które będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych. Przywilej ten będzie przysługiwał, gdy rata przekroczy 30% dochodu gospodarstwa. Z wakacji mogą skorzystać również rodziny z co najmniej trójką dzieci. Minister nauki, Dariusz Wieczorek z Lewicy, mówi, że wprowadzenie kryterium jest działaniem antyinflacyjnym. Jeżeli chcemy walczyć z inflacją i trzymać ją na odpowiednim poziomie, musimy pomagać tylko tym, którzy rzeczywiście tego potrzebują. Opozycja domagała się, aby wakacje objęły wszystkich kredytobiorców. Uzasadniała to wysokimi ratami. Waldemar Buda z PiS mówi, że rządzący wybrali jednak interes banków, a nie obywateli. Zyski banków w 2023 roku 160% więcej niż w roku poprzednim. I dzisiaj będą zwolnione z finansowania wakacji kredytowej. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Zbrodnia katyńska była zbrodnią ludobójstwa, przypomina prezydent Andrzej Duda. Dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przypada w rocznicę opublikowania przez Niemców 13 kwietnia 1943 roku informacji o odkryciu w Związku Radzieckim masowych grobów polskich jeńców. Prezydent Duda podkreśla, że zbrodnia katyńska wciąż jest nierozliczona. Rosja przyznała się do niej po upadku państwa sowieckiego, ale dzisiaj wiadomo, że ta historia na nowo jest, są próby jej zacierania. Na szczęście udało się dotrzeć do dokumentów i wiemy znakomicie, że to nie kto inny, tylko właśnie kierownictwo państwa sowieckiego na czele ze Stalinem wydało rozkaz wymordowania polskich oficerów. Do dziś zbrodnia katyńska nie jest ostatecznie zamknięta, ponieważ nie wiadomo, gdzie zostali zamordowani i pogrzebani Polacy z tzw. białoruskiej listy katyńskiej. Jedna osoba zginęła, 10 zostało rannych w wypadku kolejki linowej w Antalii na południu Turcji, podaje agencja Anatolia. Trwa akcja ratunkowa z udziałem helikopterów. Do wypadku doszło wczoraj, gdy jeden z wagoników z 8 osobami w środku zderzył się z przewróconym słupem. Pasażerowie wagonika wypadli z niego na skaliste podłoże. Rannych przetransportowano do szpitala. Po zderzeniu automatycznie zatrzymał się ruch całej kolejki, a w wagonikach w powietrzu utknęło ponad 180 osób. Służby ratunkowe ewakuowały dotychczas blisko 100 turystów. Pozostali czekają na ratunek. Stroje i rekwizyty z filmu Ogniem i Mieczem w reżyserii Jerzego Hoffmana będzie można zobaczyć na zamku w Janowcu na Lubelszczyźnie. Ekspozycja została przygotowana z okazji 25-lecia ekranizacji powieści Henryka Sienkiewicza. Na wystawie znalazły się oryginalne stroje Heleny Kurcewiczówny, księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, Jana Skrzetuskiego czy Jurko Bohuna. Są też rekwizyty, zbroja husarska, stroje szlacheckie czy bębny zagrzewające wojsko kozackie do walki. Eksponaty pochodzą ze zbiorów w Mielniku, gdzie zostały przekazane przez Jerzego Hoffmana. Otwarcie wystawy na zamku w Janowcu o 16. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. I ten serwis sportowy rozpoczynamy od tenisa i pewnego prowadzenia Polek ze Szwajcarkami po pierwszym dniu turnieju w Biel. To ostatni etap kwalifikacji do listopadowego finału Billie Jean King Cup w Sewilli. W barwach reprezentacji Polski zagrały wczoraj Iga Świątek i Magdalena Fręch. Ta druga przez 3 godziny prawie zmagała się ze Szwajcarką Celine Neff 6-7 i tutaj 8-10, a potem 7-5 i 6-3. Bardzo ciężki mecz. Nie zakładałam, że zagra tak dobrze, ale wiadomo, że te rozgrywki Billie Jean King Cup to są zupełnie inne zawody, więc gra się tutaj dla kraju, dla teamu, nie dla siebie, więc na pewno to ją niosło, szczególnie, że grali u siebie, byli gospodarzami, więc na pewno ten doping też jej pomagał. 2-3 piłki zaważyły o tym, że ten drugi set był na moją korzyść i w trzecim myślę, że już fizycznie przeciwniczka nie wytrzymała, z czego bardzo się cieszę, że ten ważny punkt jest dla Polski. A dziś zmiana rywalek. Cytowana Magdalena Fręch zagra z wczorajszą rywalką Igi Świątek, czyli Simoną Walter. Ta pierwsza rakieta świata o 13 zmierzy się z Celine Neff właśnie. Zbieżność nazwisk z wybitną szwajcarską kolarką górską Jolandą Neff przypadkowa. A teraz najbardziej wiosenny z zimowych sportów. Hokej na lodzie. Odliczamy bowiem czas do Mistrzostw Świata Elity. Reprezentacja Polski zagrała wczoraj pierwszy mecz kontrolny z Węgrami. Zwyciężyła w Krynicy Zdroju 5-2. Kadra narodowa czeka na zakończenie ligi na kilku zawodników GKS-u Katowice i Unii Oświęcim, a w wielkim finale czeka nas mecz numer 7. Wczoraj Unia rozbiła Gieksę 5-0. I mówi solenizant z wczoraj, zdobywca jednej z bramek, Kamil Sadłocha. Myślę, że cały sezon mocno pracowaliśmy na tym w siłowni, na treningach i myślę, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Nikt nie jest zmęczony u nas. Mistrza Polski w hokeju poznamy w niedzielę. Dziś natomiast poznamy kolejną porcję wyników 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy. O 15.00 Stal zagra z Widzewem, o 17.30 Puszcza w Krakowie podejmie Lecha, a na piłkarski deser Raków Częstochowa zmierzy się z Legią, która gra pod wodzą nowego trenera Gonzalo Fejo. To starcie o 20.00. Wczoraj Pogoń Szczecin 5-0 rozbiła Ruch Chorzów, a Warta Poznań w skromniejszym rozmiarze pokonała Koronę Kielce 1-0. Sobota z chmurami, na północy popada słaby deszcz. Będzie od 18 do 22 stopni. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry Państwu, nazywam się Renata Grochal i będę od dzisiaj prowadzić Śniadanie w Trójce. Bardzo mi miło, że mam tutaj szanownych gości. Mam nadzieję, że Państwo się rozsiedli wygodnie w fotelu, na krześle, z kawą w ręce albo z herbatą. My tutaj mamy sok pomarańczowy, niestety nie jest zdrowo, bo mamy ciastka, ale mam nadzieję, że nasi goście już jedli zdrowe śniadanie. W studio są Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska, wiceministra do spraw polityki społecznej. Dzień dobry. Joanna Szoring-Wielgus, Lewica, wiceministra kultury. Witam panią. Witam, dzień dobry. Barbara Oliwiecka, posłanka Polski 2050, trzecia droga. Dzień dobry, witam państwa. Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Przemysław Wipler, Konfederacja. Dzień dobry. I Stanisław Żaryn, doradca prezydenta. Witam dzień pana. Dzień dobry. Mamy parytet, szanowni państwo. Nie ma parytetu w Sejmie, ale my mamy 50-50. Będziemy się starać też ten parytet dochowywać. Zdradzę tylko naszym słuchaczom, że bardzo wesoło było, zanim zaczęliśmy audycję, ponieważ opowiadaliśmy tutaj o imprezie w Sejmie. Posłowie imprezują, po pracy śpiewają. Nawet poseł Mejza tłumaczył, że wracają dobre tradycje do Sejmu, żeby właśnie trochę sobie pobiesiadować i pośpiewać piosenki. Ale nie o tym będziemy rozmawiać. Zaczniemy od tematu aborcji, już zupełnie poważnie. Sejm skierował 4 projekty ustaw dotyczącej aborcji do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej. Feministki, posłanki Lewicy mówią o historycznym dniu. A ja mam takie wrażenie, że trochę jesteśmy nabijani w butelkę. Bo czy ta ustawa jakakolwiek wyjdzie z tego parlamentu? Czy prezydent podpisze jakąkolwiek ustawę dotyczącą liberalizacji aborcji? Pani wiceministra kultury Joanna Szoring-Wielgus. Oczywiście, że prezydent nie podpisze żadnej ustawy, która wyjdzie z polskiego parlamentu, która mówi o liberalizacji prawa aborcyjnego. To znaczy, trzeba to powiedzieć wprost. Natomiast, czy to jest nabijanie w butelkę? I tak, i nie. Bo ta komisja, mam nadzieję, że będzie obradowała szybko i nie będzie taką komisją, która zamroziła na przykład teraz te projekty i nie będzie tej dyskusji i będziemy znowu czekali kolejne tygodnie na tę debatę. Ale ta debata, która będzie się tam odbywała, uważam, że jest potrzebna i dobrze, że będziemy ją podtrzymywać, bo prezydenta Andrzeja Dudy w którymś momencie nie będzie. Będzie nowy prezydent albo nowa prezydentka i wtedy jest szansa na to, żeby po tej debacie, która w tej komisji będzie się odbywała, uchwalić jak najlepsze prawa dla Polek i Polaków po tej dyskusji, która będzie tam trwała. Czyli pani mówi wprost, że ta ustawa, że żadna ustawa nie wyjdzie z tej komisji nadzwyczajnej, dopóki prezydentem jest Andrzej Duda? Realnie na to patrząc, oczywiście, że tak. Uważam, że żadna nie wyjdzie. Patrząc nawet jak na skład tej komisji, jak spojrzałam na nią dzisiaj, no to jednak większość w tej komisji mają osoby, które są z klubów konserwatywnych. Tak więc trudno będzie, ale trzeba próbować znaleźć konsensus do tego, żeby wypracować dobre rozwiązanie. I teraz czy ubolewam nad tym? Nie. Dlatego, że zadziało się coś bardzo pozytywnego poza Sejmem i o tym mówię bardzo często. Bo oprócz tego, że posłowie i posłanki debatują w Sejmie nad projektami, składają je czy nie, trwa dyskusja w parlamencie, to jednak świadomość społeczna jest coraz większa. I to jest ta wartość dodana, która może spowodować, że za ten rok, kiedy już tego prezydenta nowego będziemy mieli, ta ustawa w końcu przejdzie. Bo świadomość społeczna i nacisk społeczny na to, żeby zliberalizować te przepisy, jest o wiele, wiele większa niż świadomość niektórych posłów i posłanek w Sejmie. Pani wiceministra Gajewska, czy pojawiły się w tej debacie w parlamencie jakieś nowe argumenty? Bo ja mam wrażenie, że po prostu mielimy te same argumenty od 20 lat. Czyli ja bym chciała, żebyśmy w takich dyskusjach odwoływali się nie do czyichś osobistych poglądów, do tej tak zwanej ideologii, tylko żebyśmy mówili o danych, żebyśmy mówili o faktach medycznych, żebyśmy mówili o sytuacji, która ma miejsce, to znaczy niezależnie od tego, czy państwu się to podoba, czy państwu to się nie podoba, kobiety przerywają ciążę. Kobiety to robią. Wskazują na to wszystkie organizacje, które wspierają kobiety w tych sytuacjach. I my jako państwo mamy obowiązek zabezpieczyć zdrowie i życie kobiet. I mam takie poczucie, że my bardzo długo jako kobiety dochodzimy do swoich praw. I to trwa zbyt długo. Z tego powodu była taka duża irytacja nasza, kiedy usłyszałyśmy, że mamy dyskutować na ten temat po wyborach samorządowych, że dopiero możemy się nad tym pochylić wtedy, kiedy nie będzie kwestii takich emocjonalnych, politycznych. Ja nie uważam, że jest lepszy bądź gorszy czas, żebyśmy mówili o prawach człowieka, żebyśmy mówili o prawach kobiet. Niezależnie od tego, jaka jest temperatura polityczna, niezależnie od tego, co jaka partia wybiera, to mamy obowiązek, żeby rozmawiać i pracować nad tym rzeczowo. I chciałabym, żeby takie prace odbywały się w tej komisji, bo słuchając wystąpień przedstawicieli ugrupowań, które tutaj również są w tym studiu, no to ja po prostu łapałam się za głowę. I mam nadzieję, że komisja nie będzie w ten sposób pracowała. Że będziemy koncentrować się na tym, co jest ważne, tak, żeby wypracować dobre prawo, które zabezpiecza nasze bezpieczeństwo, które zabezpiecza życie, zdrowie kobiet, bo nie ma kompromisu pomiędzy życiem a śmiercią kobiety. I ja to mówiłam z mównicy. I wszyscy, którzy są zwolennikami kompromisu, są tak naprawdę zwolennikami zakazu. A my musimy stworzyć warunki dla kobiet, by nie bały się dzisiaj zachodzić w ciążę, by nie bały się zgłosić do szpitala, kiedy się źle czują, by nie było efektu mrożącego, który spowodował wyrok Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, że lekarze boją się pomagać kobietom, wyczekują do momentu, kiedy dochodzi do zagrożenia życia i w wielu przypadkach, które znamy z mediów, rodziny straciły bardzo ważne osoby, ponieważ lekarze bali się konsekwencji prawnych. Nie może tak być. My jako kobiety nie możemy bać się zachodzić w ciążę. Ja już pomijam wszystkie kwestie dla mnie ważne z perspektywy ministerstwa, demografii, tutaj tych wszystkich działań, które powinny doprowadzać do tego, że dzietność w Polsce się zwiększa. Ale nie osiągniemy tego, ponieważ kobiety nie czują się bezpiecznie, kobiety nie czują się stabilnie i nie uważają, że w chwili, w której będą walczyły o swoje zdrowie bądź życie, państwo je wesprze. Płomienne wystąpienie, ale chcę panią jeszcze zapytać o dyscyplinę, która była w klubie Koalicji Obywatelskiej. Mm-hmm. Roman Giertych, który deklarował w kampanii wyborczej, że w sprawie aborcji dostosuje się do dyscypliny partyjnej, nie wziął udziału w głosowaniu. Czy powinien być za to ukarany? Będzie za to ukarany. Znaczy, myśmy jasno mówili od samego początku i Donald Tusk podkreślał to w kampanii. Jesteśmy za liberalizacją prawa do aborcji i wszystkie osoby, które chciały być u nas na listach, doskonale wiedziały, jakie są warunki tej gry i doskonale wiedziały, jakiej będziemy oczekiwali od tych osób, które są w naszym klubie, jakiego stanowiska będziemy od nich oczekiwać. Jeżeli no, Roman Giertych, czy to nie jest trochę taki teatr polityczny, że wy mówicie teraz, że on będzie ukarany, ale wiedzieliście przecież, że Giertych nie zagłosuje za liberalizacją aborcji, nawet za skierowaniem tych projektów do komisji. Ale państwo mówili, że Paweł Kowal nie zagłosuje za skierowaniem zdecydowanie. Państwo mówili, że wiele osób, które są w naszym klubie, tego nie zrobią. Jednak to zrobiły. Jedyną osobą, która nie pojawiła się na sali, był Roman Giertych. Ja nie rozmawiałam, nie wiem, jakie były powody i nie chcę tutaj jakby publicznie oskarżać kogoś. Nie mam pojęcia, z jakiego powodu nie pojawił się, czy z wyboru, czy z jakichkolwiek innych powodów. Natomiast niezależnie od tego, dlaczego nie pojawił się na sali, zostaną wobec niego wyciągnięte konsekwencje. I żeby też było jasne, jeżeli chodzi o poglądy pana Romana Giertycha, to nie jest moja bajka. To po prostu nie jest moja bajka, jeżeli chodzi o to, co on prezentuje publicznie, jeżeli chodzi o takie kwestie. I ja po prostu nie zgadzam się, żeby jakikolwiek z panów, czy jakakolwiek z pań mówiła, że kwestie dotyczące naszego życia, naszego zdrowia nazywać jakąkolwiek ideologią, nazywać jakimkolwiek światopoglądem. I dopóki politycy będą zasłaniali się takimi pustymi hasłami, to my będziemy wychodzić na ulicę i my będziemy walczyły o nasze prawa. A jaka to powinna być kara dla Giertycha? Ja nie umiem tego powiedzieć, jaka powinna być kara. Mamy od tego odpowiednie organy wewnętrzne, zarówno w klubie, jak i w partii, które będą decydowały o tym. Myślę, że też będzie wymagało to rozmowy właśnie, z jakiego powodu ta osoba nie pojawiła się na sali głosowań. Natomiast ja oczekuję od wszystkich, że jeżeli umawiamy się na coś konkretnego, to dowozimy, bo to jest kwestia wiarygodności i to jest kwestia zaufania i to jest kwestia zobowiązań, które mamy wobec wyborczyń przede wszystkim, ale i wyborców, więc tu nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Pani posłanka Oliwiecka, z trzeciej drogi się wstrzymało kilkunastu posłów, 15 bodajże, między innymi Władysław Kosiniak-Kamysz, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że Polska 2050 zagłosowała tak, jak się umówiliście, czyli za skierowaniem tych projektów. No i ja jestem i mogę mówić tylko w imieniu klubu Polska 2050 Trzecia Droga, bo są dwa kluby parlamentarne w Sejmie. I z naszego klubu wszyscy zagłosowali za jakby przesłaniem tych projektów do dalszych prac i nie była to dyscyplina. U nas nie ma dyscypliny światopoglądowej, natomiast podczas rozmowy, dyskusji na klubie wszyscy doszli do wniosku, że to jest najlepsza droga. I właśnie ja w tym upatruję też w pracach komisji dużo można zrobić, bo kiedy będą czytania publiczne, kiedy będzie dyskusja, edukacja, zapraszani goście, naprawdę my musimy, może nie tyle dyscypliną, ale naprawdę zmianą podejścia, łamaniem mitów o aborcji, które narosły, których jest po prostu ogrom i brak wiedzy niektórych posłów, posłanek jest po prostu naprawdę zatrważający. Ja to widzę, widziałam to, kiedy rozmawialiśmy na korytarzach sejmowych. Jest dużo nieprawdziwych informacji, bo przez ostatnie lata nie było żadnej takiej edukacji na ten temat, więc jedną z prac komisji efektów powinna być faktycznie taki wzrost świadomości. Może to będzie dłuższy proces. Nie wszyscy będą zadowoleni pewnie z efektów pracy w tych komisjach, ale ja wierzę, że ta metoda małych kroków może zmienić, bo przecież jeszcze niedawno w Platformie Obywatelskiej też nie wszyscy byli za aborcją. No teraz jest dyscyplina, ale ja naprawdę dużo pracy też wymaga jeszcze i parlament, bo społeczeństwo chyba jest bardziej liberalne. Bardzo ważną rzecz, którą należało odnotować podczas tej debaty, to był język tej debaty. Dopóki przemawiały kobiety, było o kobietach, o naszym zdrowiu, o naszym bezpieczeństwie. Nie pojawiał się już ten argument, który dominował w ostatnich latach w debacie publicznej. Kiedy zaczyna się życie, kiedy płód, kiedy komórki. Mam wrażenie, że to już jest kolejny etap, że już to przerobiliśmy. Natomiast dużo było o kobietach. Do momentu, kiedy na mównicę nie weszli panowie z prawej strony, którzy zaczęli mówić o Hitlerze, o Herodzie, to widać absolutnie, że gdzieś mają nasze zdrowie, nasze bezpieczeństwo. Dlatego bardzo się cieszę, że w tej komisji nadzwyczajnej w dużej mierze będą pracować kobiety. No są tylko dwaj mężczyźni. Tak, jest tylko dwóch mężczyzn. Bo to naprawdę jest, to jest o naszych sprawach. My o tym mówiliśmy. I to jest bardzo ważny głos, więc ja bardzo liczę na pracę tej komisji, chociaż mam świadomość, że tak jak tu było powiedziane, prezydent Duda zawetuje wszystko i nic nie podpisze. O to Stanisława Żeryna. Czy prezydent podpisze jakąkolwiek ustawę liberalizującą przepisy aborcyjne, antyaborcyjne, czy choćby tę dekryminalizację aborcji? Ja myślę, że pan prezydent będzie swoje decyzje ogłaszał przede wszystkim wtedy, kiedy jakiś projekt do niego trafi ostatecznie. No mamy w tej chwili... Miało być bez przekazów. Mamy w tej chwili dosyć wczesny etap tej sprawy, a jak słyszeliśmy przed chwilą, ta debata może się toczyć wręcz miesiącami, bo tak pani Szoring-Wielgus tę sprawę przedstawiła, więc na razie nie mamy trochę pola i sensu nie ma mówić o konkretnych decyzjach. Natomiast oczywiście każdy, kto śledzi wypowiedzi pana prezydenta, wie dokładnie, że on jest za przede wszystkim obroną życia ludzkiego od poczęcia i nie sądzę, żeby ze swoich przekonań i też ze swoich kompetencji mandatu demokratycznego, który ma na całą kadencję, zrezygnował. A czy ta sprawa ja tylko jedno budzi dodam, jakieś emocje w ogóle w pałacu? Czy wy rozmawialiście, oglądaliście te debaty? Ta sprawa w sposób oczywisty budzi emocje w Polsce od wielu lat, czy dziesięcioleci. To nie jest nic, co jest nowe. Zresztą takie debaty przecież dzieją się na całym świecie, więc jest to rodzaj pewnej debaty cywilizacyjnej, prawnej, politycznej, społecznej, która jest naturalna i ma miejsce. Natomiast ja zwrócę jeszcze uwagę na jedną rzecz, o czym też wspominał ostatnio chociażby pan poseł Marek Sawicki. Jest bardzo poważna wątpliwość, czy tego typu ustawy, jeżeli trafią w tym kształcie do pana prezydenta, w ogóle pan prezydent może podpisać z uwagi na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które konkretnie wskazał ramy prawne tego typu przepisów, które mogą w Polsce obowiązywać i trudno się spodziewać, żeby pan prezydent tego też nie brał pod uwagę. Wczoraj w TVN24 wypowiadał się profesor Andrzej Zoll, który, no, jak wiadomo, współautor jednego z wyroków niekorzystnych dla liberalizacji, właśnie mówiącego o tym, że liberalizacja aborcji jest niezgodna z konstytucją, i on powiedział, że podtrzymuje ten pogląd, ale uważa, że państwo nie może zmuszać kobiet do heroizmu. To znaczy, trzeba stworzyć takie przepisy, żeby w sytuacji, kiedy płód jest ciężko uszkodzony, kobieta mogła usunąć ciążę i nie musiała rodzić. Znaczy, no musimy oddzielić wypowiedzi prywatne, bardziej sensowne albo mniej sensowne, konkretnego człowieka, który kiedyś był prezesem Trybunału Konstytucyjnego, od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który jest dokumentem obowiązującym i nikt go nie unieważnił. Więc mamy do czynienia z pewnymi ramami, które zostały także zbudowane przez Trybunał Konstytucyjny i to musi być brane pod uwagę przy decyzji pana prezydenta, kiedy taki projekt już do niego trafi. Ja mam wrażenie, że tutaj możemy się rzeczywiście spodziewać wielu miesięcy takiej debaty, która będzie gorąca, będzie budziła emocje społeczne, ale my jako Kancelaria Prezydenta musimy czekać na finał tych prac i oczywiste jest, że w tej chwili żadnych wiążących deklaracji pan prezydent nie będzie składał co do konkretnych rozstrzygnięć ustawowych, ale wszyscy wiemy, że jest on obrońcą życia, wszyscy wiemy i tutaj cieszę się, że pani poseł Gajewska mówiła o tym, że ta debata powinna się toczyć na faktach. Faktem jest i niepodważalnym, że życie ludzkie zaczyna się od poczęcia, a nie od 12 tygodnia ciąży. I to jest również coś, co musi w tej debacie publicznej wybrzmiewać. No to musimy kobiety do heroizmu, niezależnie od tego, czy są na to gotowe, czy nie. Niech tracą życie na porodówkę. Wie pani co, państwo stawiają taką tezę, że jedyną opcją, która broni praw kobiet, która broni interesów kobiet, jest ta strona światopoglądowa, czy polityczna, czy społeczna, która jest za liberalizacją aborcji, no to jest manipulacja i to jest coś, co rzeczywiście ma niestety miejsce. Mówię o tych przekazie trochę manipulacyjnym. Ja przypomnę, że to nie jest tak, że wszystkie kobiety są jednomyślne w tej sprawie, to nie jest tak, że Polacy są jednomyślni w tej sprawie i tu nie ma żadna strona prawa do tego, żeby manipulacjami wymuszać, czy szantażem wymuszać Ale też nie jest tak, że jest obowiązek przeprowadzania aborcji. To jest, czy kobiety nie zasługują na prawo do wyboru? Ja myślę, że kobiety to jest jedna strona tej procedury medycznej, a drugą stroną jest dziecko, które się poczęło i które również zgodnie z konstytucją i zgodnie z pewnymi normami ma prawo do ochrony swoich interesów. Ciężko jest komentować, wie pan, bo ja od razu mogę panu powiedzieć ad vocem, że jeżeli jest to dziecko, to dlaczego to dziecko nie dostaje 500+ od momentu poczęcia? Ale chciałabym jednak powiedzieć, że pan tutaj mówi przekazem, z którego nic nie wynika. Ja byłam na spotkaniu z prezydentem i wprost rozmawialiśmy na temat aborcji. Prezydent rozmawiał ze mną i powiedział do mnie, że jest bardziej radykalny niż środowisko Prawa i Sprawiedliwości i nie podpisze żadnej ustawy liberalizującej prawo aborcyjne. Powiedział również, że jego małżonka i córka są bardziej liberalne i jest otwarty na rozmowy. I jeżeli będzie w pierwszej kolejności debatowana w tej komisji ustawa o dekryminalizacji aborcji, uważam, że tutaj jest szansa na jakieś dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, i tak sobie słuchając pana, pomyślałam sobie, że jednak to, że w tej komisji większość jest kobiet, to ta debata na pewno będzie inna. Zdecydowanie tak. Ja tylko chciałam... Ale ja teraz chciałam dopuścić do głosu pana posła Horałę, zapytać go, czy Prawo i Sprawiedliwość zaciera ręce, patrząc na tę debatę, bo jednak no, to, że Lewica wywołała debatę dotyczącą aborcji w kampanii samorządowej, odbiło się na wyniku Lewicy do sejmików. Lewica zadołowała, dostała mniej... Lewica wywołała. Dostała mniej procent głosów. Tego nigdy nie wiemy, bo może jest tak, że gdyby nie wywołała tego tematu, to miała jeszcze gorszy wynik, prawda? To by trzeba powtórzyć eksperyment w tych samych warunkach i tylko zmienić jedną daną. Natomiast nie, absolutnie nie zacieramy rąk, ponieważ uważam, że obecnie powinniśmy debatować o zupełnie czym innym, o niespełnionych 100 obietnicach rządu, o podwyżce VAT-u na żywność. No nie, to już teraz pan jedzie przekaz dnia, tak. A nie, znowu o aborcji, która jest tematem od dawna znanym i co więcej, w polskim systemie prawnym rozstrzygniętym. Dopuszczanie, znaczy wyłączanie, inaczej, polska konstytucja przewiduje, że prawo ludzkie jest wartością prawnie chronioną i nie przewiduje różnicowania wartości. Mówienia, że ludzie, którzy są na przykład chorzy, niepełnosprawni, bardzo mali, to są jacyś gorsi ludzie i ich ochrona życia nie dotyczy, czy dotyczy w mniejszym stopniu. Idzie za tym utrwalona linia orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego w różnych składach. Ale pan mówi o ludziach, a aborcja zdaje się dotyczy płodu. Tylko, panie redaktor, to ja odpowiadam tak. Czy jest możliwością, żeby człowiek miał część swojego ciała, która ma inny kod DNA niż on, tenże człowiek? Jest niemożliwością. Więc w chwili, kiedy... Więc nowe życie powstaje z chwilą, kiedy powstaje nowy, unikalny kod DNA. Z połączenia on nie jest kodem DNA ojca, on nie jest kodem DNA matki. To jest nowe życie i to też o tym rozstrzygnęła biologia po prostu. Jeszcze w dawnych latach, jak ludzie wierzyli, że dzieci tam w kapuście się znajduje albo coś, no to można było nie widzieć związku między jednym a drugim. Ale teraz mamy badania USG, mamy badania genetyczne, to zostało rozstrzygnięte. Dyskusja jest na innym poziomie. To znaczy dyskusja jest na poziomie... Przejdźmy na poziom polityki, bo tutaj nie będzie porozumienia między prawą stroną a lewą stroną, od kiedy mamy życie, od kiedy mamy człowieka w organizmie, a od kiedy płód w organizmie matki. Pytanie jest takie, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie w stanie zagłosować za jakimkolwiek projektem, choćby tą dekryminalizacją? Czy dekryminalizacja, bo to jest ładnie się nazywa, tak? Natomiast w istocie może oznaczać no, pełną dopuszczalność aborcji bez żadnych ograniczeń, no bo jeżeli jest jakieś prawo, które nie ma sankcji, no to ono oznacza, że de facto no, niby tam nie można, ale jak ktoś to zrobi, to nic mu nie grozi, no więc można po prostu. Pani wiceministra kontroli kręci głową. Najbardziej. To są sankcje, jeżeli wie pan co, bo mówi pan w taki sposób, jakby ktoś kogoś zabijał. Mam artykuł 148 no tak. Konstytucji, kodeksu karnego, który mówi o tym, że jeżeli ktoś zabija kogokolwiek, to idzie do więzienia. Koniec, kropka. To zupełnie chodzi o coś innego. Chodzi o to, żeby nie karać lekarzy, nie karać osób, które pomagają osobom, które decydują się na to, żeby dokonać aborcji. Koniec, kropka. Więc niech pan po prostu nie okłamuje naszych słów. Dobrze, słuchaczy. Przepraszam. Ale dajcie państwo, bo tu zwłaszcza pani minister miała bardzo długie wystąpienie, a ja trzech zdań nie mogę sklecić. Bez sklecił klawania. Pan nawet więcej. Krótko mówiąc, bo tu trzeba też bardzo wiele rzeczy odkłamywać. Znaczy po pierwsze, każde prawo, jeżeli prawo ma czegoś zakazywać, no to musi być jakaś, możemy dyskutować jak wysoka, czy nie za wysoka, czy nie za niska, ale jakaś sankcja za przekroczenie tego zakazu, no musi być, bo inaczej jest to przepis martwy i oznacza, że de facto owo coś jest w pełni dopuszczalne. Po drugie, nie ma w Polsce, bo też jest taki dyskurs, że tutaj, że to o życie kobiet chodzi, no to jest, przepraszam, ale bzdura. Lekarz ma obowiązek w każdej sytuacji zagrożenia życia ratować życie kobiety. A pan wie, że kobieta dzisiaj może sobie w internecie zamówić tabletki i przeprowadzić aborcję? Na twoje zlecenie wykona wyrok. To też w internecie można takie rzeczy zrobić. Pan poseł Wikler. Ale pozwólcie mi trzy zdania. No znów, pani mi weszła i ja trzech zdań nie mogę dokończyć. Więc chociaż tylko jeden fakt. Dane pokazują, że nie ma żadnego wzrostu liczby śmierci związanych z ciążą i z porodem wśród kobiet po wyroku Trybunału. Co więcej, na szczęście w Polsce tego rodzaju śmierci jest dużo mniej niż w wielu krajach zachodnioeuropejskich, gdzie jest pełna dopuszczalność aborcji. No nie, więc pani powie, ale jednak to dobrze, że kobiety umierają. Na przykład w Holandii. To dobrze, że kobiety w Polsce umierają. To bardzo źle, że kobiety w Polsce umierają, ale na szczęście w Polsce umierają dużo rzadziej niż w wielu krajach, gdzie jest pełna dopuszczalność aborcji. Po prostu dopuszczalność aborcji nie ma na to wpływu, bo życie kobiety trzeba zawsze ratować i to panie powinniście powtarzać. nie utrwalać ten mit jakiegoś zamrożenia, czy że lekarze się boją, tylko zawsze mówić lekarzom, macie obowiązek ratować życie kobiety. Koniec, kropka. Bez względu na wyrok Trybunału, ustawę aborcyjną, cokolwiek. Państwo mieli obowiązek dbać o to i wymagać tego, kiedy państwo rządzili. Czy państwo przeprowadzili jakiekolwiek kontrole w szpitalach? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Każdy taki przypadek był bardzo wnikliwie badany. Czy państwo naprawdę dołożyli wszelkiej staranności, żeby żadna więcej kobieta nie straciła życia na porodzie? Dopuszczmy do głosu posła Wiplera. Przepraszam, bardzo dziękuję, pani redaktor. Z błędu lekarskiego, niestety niedbałości, niedopełnienia obowiązków. Generałowie są winni, ale pytanie dostałem od pani, to odpowiadam. Zawsze znajdziecie kogoś winnego, tylko wy nie macie żadnej odpowiedzialności. Tego panie dadzą szansę, to z przyjemnością. Pani redaktor, nikt tu nie odpowiada na pani pytania, więc ja wszystkie trzy, które po kolei pani zadawała, przypomnę. Czy jesteśmy tu nabijani w butelkę? Tak, jesteśmy nabijani w butelkę. Nie ma większości w tym Sejmie do uchwalenia tych ustaw, bo sytuacja, w której 222 posłów głosowało za dalszą pracą, a tylu samo, dokładnie tylu samo, co do jednego było po drugiej stronie, jeżeli połączymy wstrzymujących się i głosujących przeciw, to znaczy, że ci, którzy się wstrzymali się, żeby teraz nie stawiać kropki nad i, ale oni z bardzo ważnych powodów pewnie zagłosują przeciw. A jak Roman Giertych jednak wróci na salę, to założę się, że nie zagłosuje za liberalizacją prawa aborcyjnego i koniec tematu, jeżeli chodzi o matematykę. Dodatkowo nie ma 276 posłów, tym bardziej, bo odrzucić weto prezydenta, a zgodzę się z tym, co powiedziała pani minister Schering-Wielgus. My też na spotkaniu z panem prezydentem podczas konsultacji tych, gdy rząd powstawał, usłyszeliśmy jasno i wyraźnie, że on ma zdecydowanie ostrzejsze poglądy niż jego środowisko, że jest konsekwentnie za ochroną życia. Jestem głęboko przekonany, że z tych powodów, i mówiłem to z mównicy sejmowej, żaden z tych projektów nie zyska jego poparcia. Z Pałacu Prezydenckiego płyną nieoficjalne takie informacje, że prezydent byłby nawet za tym, żeby przesłankę pozwalającą usunąć ciążę z gwałtu. Po trzecie, usunąć sprawę. Po trzecie, jeżeli chodzi o konstytucję, ład konstytucyjny, to pan Marek Sawicki powiedział wczoraj jasno i wyraźnie, że, i wiem, że nie tylko on w klubie PSL tak uważa, że nie ma warunków konstytucyjnych na jakiekolwiek z proponowanych zmian i wszystkie te projekty są konstytucyjne. Drugie pytanie, które pani zadała. Nie, to pierwsze było, czy nas ktoś nie nabija w butelkę. Drugie, które pani zadała. Drugie pytanie, to było pytanie, czy nie słyszymy znów tych samych argumentów. Tak, dokładnie słyszymy te same argumenty, nie ma tutaj kompletnie niczego nowego i niczego nowego nikt tutaj nie powie. To, że ma być inna debata, bo będą tylko panie, czy głównie panie w tej komisji, to jest obrażanie kobiet, bo to jest jakby cieszenie się, że nie będzie mowa o genetyce, nie będzie mowa o prawie, tylko będzie mowa właśnie o pozycjach ideologicznych. Właśnie koledzy przytaczali argumenty, a wy, panie, mówiłyście, że bardzo dobrze, że takich argumentów, w którym się mówi o genetyce, DNA i o konstytucji nie będzie. Pani się myli, że takie argumenty będą. I trzecia rzecz. Kobiety też. No i właśnie posłanki przede mną się wypowiadające nie szanują inteligencji kobiet. I trzecie pytanie, które pani zadała, to jest pytanie, czy pan prezydent podpisze konstytucję. Ja rozumiem, że panu Żeronowi nie wypada tego mówić wprost, ale w tych przypadku jestem głęboko przekonany, że niczego nie podpiszę. Dobrze, pani posłanka Olbiecka, tak, ale krótko. Tak, jedno zdanie. Mam wrażenie, że naprawdę prawa strona sceny politycznej nie chce widzieć pewnych rzeczy. My doskonale widzimy Trybunału Konstytucyjnego. Nie wszyscy nawet. Zaakceptowali go, usiedli na kanapie i wydaje mi się, że mają czyste ręce. Nie widzą dzieci chorych, które nie mają pomocy, nie widzą tego, że ile kobiet dokonuje aborcji. Proszę mi nie przerywać. Ile kobiet dokonuje aborcji. Wy tego nie chcecie widzieć, Kobiety będą robić aborcję, robią i trzeba im zabezpieczyć odpowiednie warunki. To jest raz, a dwa... Szanowni państwo, tylko jeszcze powiem jedno, w Czechach aborcji. Największa dzietność w Europie jest tam, gdzie jest legalna aborcja, finansowana in vitro, bo kobiety czują się bezpieczne. Koniec tematu aborcji. Jeszcze będziemy na pewno wielokrotnie rozmawiać na ten temat. Jarosław Kaczyński po wyborach samorządowych, trawestując Marka Twaina, powiedział: pogłoski o śmierci PiS są przedwczesne. Spodziewaliście się, tutaj pytanie do pana posła Horały, że przybiegniecie w wyborach sejmikowych pierwsi na metę? Raczej tak, choć oczywiście zawsze trzeba do wyborów podchodzić z pokorą i do ostatniej chwili walczyć o głosy, a nie liczyć, że już cokolwiek jest pewnego, ale no... W ilu sejmikach zrobicie koalicję na przykład z Konfederacją pana posła Wiplera? Niezwykle szczera i uczciwa odpowiedź brzmi nie wiem, ponieważ to się w tych poszczególnych regionach odbywają. Ja mógłbym coś wiedzieć o regionie pomorskim, a pomorskie to jest akurat taki specyficzny region, gdzie Platforma ma samodzielną większość, więc raczej tutaj żadnych rozmów koalicyjnych, nikogo z nikim sensu prowadzić nie ma. Natomiast to wszystko wskazuje, że różne takie mity, że na przykład, nie wiem, elektorat PiSu to są jacyś tacy głupi ludzie, co słuchają tylko TVP, a teraz jak im, prawda, tej czystej wody w nowym, uśmiechniętym TVP dostarczymy, to oni wszyscy przestaną PiS popierać. No to się okazało wszystko bzdurą. Prawo i Sprawiedliwość ma niezwykle silne poparcie społeczne. I w niezwykle trudnej sytuacji, gdzie już jest jednolity front medialny dużych mediów przeciwko nam, działania takie z pogranicza takiego no już państwa policyjnego, no bo jak... Państwa policyjnego? Tak, oczywiście. No jeżeli na przykład szeregowy sympatyk PiS-u w niewielkiej miejscowości widzi w telewizji, że można nielegalnie zrobić de facto włamanie do domu byłego ministra sprawiedliwości ze złamaniem kodeksu postępowania karnego, to się będzie dwa razy zastanawiał, czy on mały żuczek, jak wywiesi baner PiSu u siebie na płocie w wyborach, to czy jego nie spotkają bardziej przykre konsekwencje za to. Więc efekt mrożący, taki straszący, na to, wejście z kamerami do domu Barbary Blidy, co się skończyło tragicznie. Tak, to wszystko się działo za Zbigniewa Ziobry. Ponieważ tam właśnie nie dochowano procedury i pozwolono pani Barbarze Blidzie samodzielnie udać się do toalety. Bardzo ludzki gest, ale funkcjonariusz czy funkcjonariuszka niestety powinna tutaj te swoje ludzkie uczucia wyłączyć i stosować ściśle procedurę z podejrzaności tam udawać. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar wyjaśniał, że prokuratorzy mieli prawo wejść do domu, żeby zabezpieczyć dowody. Ale pani redaktor, zaraz. Wybija z tropu pytania, mówi zupełnie inaczej. Przed przystąpieniem do takich czynności należy poinformować osobę, która jest nimi objęta, o zakresie postanowienia prokuratorskiego w tej sprawie. Prokuratura Generalna utrzymuje, że był kontakt z 2017 roku. Agenci CBA czekali na pana posła Gawłowskiego. Co za bzdury opowiadacie, aż naprawdę żal tego słuchać. Właściciel nieruchomości ma prawo uczestniczyć, a jeżeli go nie ma, to inny dorosły domownik. No tak mówi wprost kodeks postępowania karnego. Ja tylko przypomnę, że pytanie dotyczyło wyborów samorządowych. No więc jeszcze raz, więc staram się odpowiedzieć, ale pani redaktor mi uniemożliwia. No więc mówiąc krótko, w tych niezwykle trudnych warunkach, i tu pani redaktor była łaskawa mi się wcinać, a gdyby nie, to ja bym już skończył. W tych niezwykle trudnych warunkach osiągnęliśmy bardzo dobry wynik, nawet trochę lepszy, minimalnie lepszy niż w wyborach samorządowych roku 2018. Co pokazuje, że ta taktyka Donalda Tuska, czyli z jednej strony bardzo ostrego kursu takiego, który zraża do siebie na przykład wyborców trzeciej drogi, różnego rodzaju bezprawnych akcji, o tym już mówiłem, a takie już powoli ten powrót do dawnych lat, że tutaj właśnie VAT na żywność, tutaj podwyżki cen energii, nie będzie skutkować i to bardzo szybko spowoduje odwrócenie, a zwłaszcza zjedzenie przystawek, bo twardy elektorat Platformy, mu to się podoba i on to przeżyje. Natomiast elektoraty koalicjantów już nie za bardzo. Ale to jednak może być pyrrusowe zwycięstwo, dlatego że większość sejmików będzie, władzę w większości sejmików będzie miała koalicja 15 października, no, która dostała prawie 50% koalicje głosów. Koalicje mają to do siebie, że się zmieniają. Ale teraz pani posłanka Scheuring-Wielgus, czy ten wynik lewicy 6,9% to jest powód do tego, żeby zmienić kierownictwo lewicy? Bo jednak to jest słabszy wynik niż w wyborach parlamentarnych. Widać, że... No i czy Platforma was zjada? Oczywiście, że to jest słaby wynik. Ja akurat się takiego wyniku spodziewałam, więc nie byłam jakoś niezwykle rozczarowana, ponieważ w wyborach samorządowych lewicy przynajmniej od 15 lat nie za dobrze idzie. I też nasi radni startowali z komitetów bardzo często obywatelskich, więc ta lewica też nie była widoczna. Efekt jest taki, że mamy wielu radnych w miastach, teraz dostajemy te informacje i jak będzie druga tura wyborów, jak dobrze pójdzie, to będziemy mieli 10 prezydentów i burmistrzów, więc jakby to nie jest złe. Czy zadała pani pytanie, czy to jest powód do tego, żeby zmieniać zarząd partii? Nie. Zarząd partii będziemy zmieniać za niecałe 2 lata, zgodnie ze statutem i wtedy będą rozliczenia tego wszystkiego, co tutaj się dzieje i mamy 30 tysięcy członków i członki. Nie będziemy wybierać nowe władze zgodnie ze statutem. Teraz przygotowujemy się. Jestem już po kilku sztabach odnośnie wyborów europejskich. Przygotowujemy się do wyborów europejskich. Wiemy, że tu nam poszło źle, więc zależy nam na tym, żeby w europejskich odzyskać w szczególności młodych wyborców, którzy w wyborach samorządowych nie głosują. Ale muszę jedno ad vocem do pana Horały, ponieważ to jest wręcz zadziwiające, jak państwo potraficie patrzeć na siebie w sposób taki, że jesteście wzorowi, wszystko robiliście w swoich latach, a widzieć złe w tym, co robi teraz koalicja 15 października. Oprócz Barbary Blidy, ja jeszcze panu przypomnę, jak do domu Włodzimierza Czarzastego o 6 rano weszła policja i przyłożyła, walnęła jego rodzinę na glebę i przyłożyli całej rodzinie lufę do skroni i mówili Czarzastemu, że jeżeli się poruszy, to mu ten łeb roztrzaskają. Więc niech mi pan nie mówi, że Ziobro i cała ta ekipa, która rządziła w tamtych latach, niech pan się uciszy. Nawet jeżeli to prawda, to nie ma wpływu na legalność działań wobec ministra Ziobry. Że wtedy mogła tak robić, a teraz nasza władza robi coś innego. Przypomnę panu jeszcze, że przez ostatnie 8 lat wchodziliście również do domów, na przykład aktywistów i aktywistek, i kazaliście im się rozbierać do naga po to, żeby sprawdzić, czy czegoś nie chowają. Aktywistka, która przykleiła naklejkę z tęczową Maryjką, więc naprawdę państwa hipokryzja po prostu poraża i chciałam to po prostu panu przypomnieć i cieszę się, że teraz pan pochylił głowę, bo chyba się panu głupio zrobiło. Poseł Wipler, czy w ilu sejmikach jesteście w stanie zrobić koalicję? Tak, słychać było to na antenie, panie pośle. Wszyscy zauważyliśmy. Będą koalicje z PiS-em w sejmikach? Nie będę komentował żadnych koalicji. Na pewno nie wejdziemy do żadnej koalicji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego? To jest jasne, klarowne. Nie chcemy, żeby w jakikolwiek sposób ruchy, które mają miejsce na poziomie oddolnym, rzutowały na tą kampanię, która uważamy będzie naszą najlepszą kampanią. Mamy takiej nadzieję, bo w wyborach do Parlamentu Europejskiego partie, które mają bardzo wyrazisty w tych kwestiach przekaz, a nikt nam nie zarzuci, że my go nie mamy, jeżeli chodzi o Parlament Europejski, to co się dzieje w Europie w chwili obecnej, czyli przyjęcie paktu migracyjnego, wielka krytyka Zielonego Ładu, to są tematy, o których my od lat mówiliśmy i będziemy mieli, no bardzo dużo siły rzucamy na tą kampanię do Parlamentu Europejskiego. Dla nas kampania... Pan uważa, że to będą główne tematy tej kampanii? Tak, uważamy, że to, co się będzie działo, to, że cały czas nie mamy środków realnie z KPO, mamy teoretycznie środki KPO, a został przyjęty pakt migracyjny. Koalicja Obywatelska kasowała wpisy ze swoich mediów społecznościowych, wpisy, w których mówiła, że powstrzymamy pakt migracyjny. Te wpisy zniknęły z mediów. My mamy na szczęście screeny, będziemy o tym przypominali, bo jeżeli ktoś czym się chwali... Koalicja Obywatelska, znaczy... Dbamy o bezpieczeństwo. Polski rząd Donalda Tuska zablokuje pakt migracyjny. Ale klub EPL-u zagłosował przeciwko paktowi tak, migracyjnemu. Tak, ale byli nieskutecznie, obiecali, chwalili się, że powstrzymamy, nie powstrzymali. To jest, więc jeżeli chodzi o to, co jest dla nas teraz najważniejsze, to są wybory do Parlamentu Europejskiego i nie pozwolimy, by na jakimkolwiek poziomie lokalnym jakiekolwiek rozmowy mogły rzutować na to, jaki będzie mieć wynik finalny w wyborach do Parlamentu Europejskiego, bo one są teraz dla nas, dla Konfederacji, priorytetem. No to my bardzo ciekawe, bo to wskazuje, że nie będzie rozstrzygnięć w sejmikach na korzyść PiS-u co najmniej do końca czerwca, bo wybory są w czerwcu. Są w czerwcu, ale my mamy 3 miesiące zgodnie z kodeksem wyborczym i z ustawami o samorządach. Są 3 miesiące od ogłoszenia o formalnego wyniku wyborów na wyłonienie nowych władz. I tam, gdzie będzie pad, tam, gdzie bez nas, tam są miejsca, w których bez nas powstaną koalicje, a są miejsca, w których czas będzie, można powiedzieć, trzeba będzie poczekać na czerwiec. Barbara Oliwiecka, czy Polska 2050 jest już ostatecznie przeciwna temu, żeby były wspólne listy do Parlamentu Europejskiego, Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej? My jesteśmy gotowi, żeby iść do wyborów parlamentarnych zarówno jako Trzecia Droga, zarówno jako Polska 2050. Nie ma rozmów o jednej liście. To się nie sprawdziło. My o tym mówimy. Musimy wszyscy jako koalicja 15 października podejść bardzo, bardzo pragmatycznie do tego, żeby wprowadzić jak najwięcej europarlamentarzystów. I do wybory parlamentarne już to pokazały, że im idziemy szerzej, tym jest lepiej. Zresztą wybory samorządowe potwierdziły również jedną bardzo ważną zasadę. Polacy, Polki chcą współpracy. Dlatego Prawo i Sprawiedliwość będzie teoretycznie, praktycznie przegrywać każde wybory, bo nie ma zdolności do współpracy, mimo że nawet chwali się tym, że zbiera najwięcej głosów. I w wyborach europarlamentarnych musi być tak samo. Mamy różny elektorat i jeżeli pójdziemy szeroko, to myślę, że mamy szansę, żeby faktycznie wygrać te wybory jako koalicja 15 października. Natomiast z tego, co wiem, już Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska złożyła dokument o rejestrację komitetu i nawet sam Donald Tusk mówił, że będą raczej układ taki jak przy wyborach parlamentarnych czy samorządowych. No to się sprawdziło w parlamentarnych. No, myślę, że wyznawcy jednej listy już wiedzą, że to nie jest droga najlepsza. Pytanie do pani wiceministry Gajewskiej. Czy Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski? Myślę, że mamy jeszcze dużo czasu na to, mówić o tym, kto będzie nas reprezentował w tych wyborach. My się koncentrujemy na tym, co dzieje się obecnie, na tym, co przyniosły wybory samorządowe, a przypomnę, że taką ponieśliście państwo z PiS-u wielką wygraną, że w 11 sejmikach na 16 to my będziemy sprawować władzę. W stosunku do poprzednich wyborów to było 8, więc jest plus 2. Jakby tutaj państwo też mieli problem z liczeniem tego, jak to wygląda de facto. I to jest dla nas bardzo istotne, bo to władze samorządowe są najbliżej ludzi, to oni najbardziej rozumieją potrzeby mieszkanek, mieszkańców. My zawsze w tym bezpośrednim kontakcie gdyby to był środek tygodnia, powiedziałabym bez uników, czyli tytuł naszej rozmowy w Trójce. Czy pani uważa, że Trzaskowski powinien być kandydatem na prezydenta? Jeśli Rafał Trzaskowski podejmie taką decyzję, to ja będę go w tym wspierać i będę pracować na jego sukces. Uważam, że ma wszelkie kompetencje do tego, by po raz kolejny reprezentować nas jako przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej. I tak jak tutaj pani wcześniej mówiła, tak, my zarejestrowaliśmy już komitet, będziemy szli do tych wyborów. Zresztą sami, jako Koalicja Obywatelska, zresztą z państwa publicznych wypowiedzi nie było słychać, że jest jakaś chemia i zapotrzebowanie na to, żebyśmy rozpatrywali wspólny start. Więc trzeba naszym obywatelkom, obywatelom mówić wprost, jak będą wyglądały nasze działania. I my się na tym bardzo mocno koncentrujemy. I jeszcze ostatnia rzecz, jeśli mogę, bo była tutaj mowa o działaniach wobec pana ministra Ziobry. I ja, wie pan, tak bardzo ważną rzecz bym chciała panu powiedzieć, że myśmy obiecali ludziom jedną rzecz, że rozliczymy ich, rozliczymy was z tego, co zrobiliście w ministerstwach, w spółkach, we wszelkiego rodzaju instytucjach. No, przywrócimy ofiarom godność, ofiarom między innymi działań pana ministra Ziobry, a obywatelkom i obywatelom wiarę w to, że Prawo i Sprawiedliwość może przyjść również po waszych przedstawicieli, bo nie ma nietykalnych osób bez względu na to, jaką funkcję pełnili za waszych rządów. I ja rozumiem, że jesteście poddenerwowani i ja rozumiem, dlaczego prawo. Oczywisty sposób. Pan poseł Horała dostanie czerwoną kartkę albo będzie na karnym jeżyku tutaj w rogu. To są bardzo niewychowawcze metody, panie redaktorko, jeśli mogłabym powiedzieć takie kary. Ja jestem tu jedyną osobą, natomiast której można przerywać, która sama przerywać nie może. Szanowni państwo, chcę zamknąć już ten wątek. Sąd wpisał do rejestru likwidatorów TVP i Polskiego Radia, a Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdominowana przez Prawo i Sprawiedliwość blokuje wypłatę abonamentu. Minister Kultury grozi wnioskiem do Trybunału Stanu Maciejowi Świrskiemu, przewodniczącemu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pytanie do pana Horały. Będzie mógł wreszcie dłużej odpowiedzieć. Chcecie zagłodzić media publiczne? Nie, no jakie media publiczne, które przecież są likwidowane? No skoro został wpisany likwidator, no rozumiem, że teraz będzie przystępował do likwidacji, sprzedawał budynki, zwalniał pracowników, no do tego niepotrzebne są wpływy z abonamentu. Takie głupoty gada. Chyba, że jest to, uwaga, tak zwana czynność pozorna, dosyć w prawie zdefiniowana i karalna. To znaczy, że udaje się likwidację po to, żeby po prostu przejąć władzę w mediach publicznych. Pan wie, że likwidatora wprowadzono dlatego, że prezydent zawetował ustawę okołobudżetową i media publiczne nie dostały pieniędzy. Dokładnie nie dlatego. Dlatego wprowadzono likwidatora, że poprzedni myk w postaci uchwały walnego na podstawie KSH był tak oczywiście bezprawny, że nie znalazł się żaden sąd w Warszawie, który by to klepnął panu ministrowi. I dlatego trzeba było wymyślić nowy myk, który jest odrobinę mniej bezprawny, ale dalej bezprawny. Chyba, że faktycznie będzie likwidacja. No to okej, to ja się zgadzam. Skoro jest decyzja, żeby likwidować media publiczne, wchodzi likwidator, czekamy, że zaraz będą jakieś tutaj, ten budynek będzie sprzedany, pani redaktor zwolniona i będą likwidowane. Adrem, tak? No proszę się o mnie nie martwić, ja sobie poradzę doskonale. Natomiast czy są jakiekolwiek przepisy, panie pośle Horała, które pozwalają Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji blokować wypłatę abonamentu? Oczywiście, że są takie przepisy, ponieważ proszę jeżeli zachodzi... Proszę o konkretny artykuł. Szukałam bardzo długo wczoraj, konsultowałam się z profesorami prawa. Jest oczywista sprawa, ale to też Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zabiera sobie tego abonamentu, tych pieniędzy, tylko chce je złożyć do depozytu sądowego. Jest rzeczą dosyć powszechnie stosowaną w obrocie gospodarczym, że jeżeli występuje wątpliwość co do legalności, co do tego, czy na przykład któraś ze stron ma prawo do reprezentowania tej strony i tak dalej, no to ktoś, kto chce się uwolnić od zarzutu, że on unika wypłaty jakichś pieniędzy, składa je do depozytu sądowego i wtedy sąd, kiedy ostatecznie prawomocnie wszystkie te spory zostaną rozstrzygnięte, wypłaca tej stronie, której powinien wypłacić. To ja się lepiej przygotowałam do rozmowy, bo sąd ten depozyt stosuje wtedy, kiedy wierzyciel nie jest znany. W tym przypadku jest znany. Był taki przypadek, że sąd odmówił tego ustanowienia depozytu. Pani wiceministra kultury łapie się za głowę. Proszę o komentarz. Ja chciałam panu Harale powiedzieć, bo pan mówił o tych mykach, które Ministerstwo Kultury zastosowało. Jeden myk rzeczywiście był bardzo mocny i bardzo dobry. To był myk z zamknięciem szczujni TVP i całej tej propagandy i manipulacji, która przez 8 lat sączyła się z mediów publicznych, ale wtedy rządowych. Tak, ten myk był potrzebny i dobrze, że on się zadarzył. I z tego, co wiem, posłowie i posłanki Prawa i Sprawiedliwości zaczęli do telewizji publicznej chadzać i udzielać wywiadów, więc zaakceptowaliście to. Zwłaszcza ci, którzy chcą karę do Polskiego Radia też przychodzą. Dokładnie. Oczywiście, z czego się cieszymy, bardzo dobrze, cieszymy się, bo media publiczne są dla wszystkich. Przypomnę, że przez ostatnie 8 lat media, które żeście zawładnęli i stały się rządowymi, były tylko dla wybranych. No właśnie, ale może tutaj pan poseł Wipler się wypowie. Koledze z Torunia Wiplerowi oddam głos, ale chciałabym jeszcze panu zwrócić, Chorale, jedną bardzo ważną rzecz. Pan Świrski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie ma żadnego prawa, aby blokować pieniądze, które ludzie wpłacili z abonamentu. Nie mają do tego żadnego prawa, więc to też zostanie uporządkowane, a pan Świrski, mam nadzieję, że kiedyś stanie przed sądem i będzie się po prostu z tego spowiadał. I jeszcze jedno, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji też nie powinna funkcjonować tak, jak funkcjonowała przez 8 lat, bo ona powinna chronić media wszystkie, niezależne, chronić dziennikarzy, a de facto przez 8 lat i nadal niestety jest takim wozem transmisyjnym, który ma przekazywać komunikaty Prawa i Sprawiedliwości i chronić politykę Prawa i Sprawiedliwości. Pan poseł Wipler, czy wy byliście zaproszeni pod rządami Koalicji Zjednoczonej Prawicy do telewizji publicznej? Przez dwa ponad lata ani raz żaden przedstawiciel Konfederacji nie został zaproszony. Z analiz, które przeprowadziliśmy, zauważyliśmy, że najchętniej zapraszano wtedy spoza Prawa i Sprawiedliwości, bo oni zapraszali w ramach pluralizmu. Prawo i Sprawiedliwość, Republikanów Bielana, Suwerenną Polskę Ziobry i Kukiz 15. I to był pluralizm w TVP. A najchętniej zapraszali, jak liczyliśmy, są zestawienia prezentowane przez TVP, najchętniej zapraszano oprócz tego przedstawicieli lewicy, a najchętniej Partii Razem, bo radykalnie różni się od całej reszty Partii Razem. I wiadomo, że tutaj nie ma żadnych przepływów elektoratu, więc żeby pokazywać pluralizm, to jeszcze kogoś z Razem zaprosimy i jesteśmy w domu. I tak wyglądała ta polityka. Oprócz tego TVP nie wykonywało wyroków, przegrało z nami, ponieważ fałszywe sondaże, nieprawdziwe informacje tuż przed wyborami publikowane w 2019 roku. Przegrała w sądzie i nie wykonywano wyroków w tym zakresie. Komorniczo musieliśmy tego dochodzić, więc to była absolutnie skandaliczna sytuacja. To, co dzieje się w chwili obecnej, jednak jest naszym zdaniem obchodzeniem prawa, ponieważ... Blokowanie wypłaty abonamentu. Nie, obie rzeczy. Po pierwsze, to jest, można powiedzieć, każdy jest okopany na swoich pozycjach i to bardzo brutalnie. Z jednej strony mamy lipną pseudolikwidację, bo wiadomo, że nikt niczego nie chce likwidować. Budowanie nowych studiów, ściąganie wybitnych dziennikarzy, tak jak pani redaktor do mediów publicznych, którzy świetnie sobie dają radę na rynku w innych prywatnych tytułach. To są inwestycje nie prowadzi. Panie pośle, bo ja mam taką misję, bo chcę odbudowywać w Polsce media publiczne. Uważam, że nasi obywatele na to zasługują. Ja to bardzo szanuję, panie redaktorze. Nawet bardzo posłowie PiS-u bardzo zabiegam, żeby zawsze zapraszać w tygodniu. Ja bardzo to szanuję, ale pani redaktor, jest to na cwancyku prawnym wszystko robione, a nie wiem, na jakim cwancyku teraz mają być niewypłacane pieniądze z abonamentu. Ja rozumiem te wzajemne złośliwości, ale nie analizowałem od strony prawnej. ważne i czy fakt, że spółka jest w stanie likwidacji, jest wystarczającym powodem, żeby nie przekazywać daniny publicznej, która na ten cel została zebrana. Nie analizowaliśmy tego, ale z całą pewnością zanalizujemy, a z całą pewnością za chwilę będziemy chcieli prosić likwidatora mediów publicznych, żeby pochwalił się, jakie kroki na rzecz likwidacji prowadzi, albo likwidację przeprowadzi, albo trzeba cofnąć stan likwidacji, ale rozumiem, że idziemy też ku temu, by być może zlikwidować jednak ciało, którego nie ma w Konstytucji, które zostało powołane po to, żeby obejść Konstytucję, które się nazywa Rada Mediów Narodowych. To było ciało, które powstało po to, żeby Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która miała niewłaściwy skład z perspektywy ówcześnie rządzących, zabrać te kompetencje i powołać ciała, którego w Konstytucji nie ma, żeby skomplikować ten proces. I my jesteśmy jako Konfederacja z likwidacją tych wszystkich dziwnych ciał, które były wbrew Konstytucji i w kontrowersyjnych warunkach powoływane. Pani posłanka Rada Mediów Narodowych, tak, Komisja do Spraw Reprywatyzacji, ale i tych komisji ciał było... Krajowa Rada i pan Świrski Ja tylko dodam, że... Za chwilę zmieni się skład i wtedy prawda. Wszyscy Szanowni na to państwo, pójdą. Ja tutaj rozdzielam głos. Tak, dziękuję, mam pani ten przywilej, ale ja tylko dodam, że Maciej Świrski będzie moim gościem w poniedziałek w programie Bez Uników o 8.13. Zapraszam. Będziemy też słuchać. Damy mu głos. Ja tylko chciałam pani powiedzieć, posłanka. Że za czasów, kiedy TVP było rządzone, zawłaszczone przez PiS, Polska 2050 miała czas antenowy na poziomie 1%, jeżeli chodzi o udział wszystkich polityków, więc to pokazuje, jak traktowaliście po prostu demokrację i pluralizm. I te pieniądze, które należą się telewizji publicznej, one nie są dla likwidatora, nie są dla ministra, one są po prostu dla obywateli, po to, żeby właśnie media publiczne były pluralistyczne. I teraz te badania, które są robione, przynajmniej w telewizji publicznej, pokazują jasno, że rozdział czasu antenowego jest zgodny mniej więcej z tym rozkładem, który jest w Sejmie. To jest taki ostatni bastion Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, PiSu jeszcze, mam nadzieję, że to się zmieni, bo wasze rządy do tej pory właśnie na tym polegały, w myśl zasady po nas choćby potop. Robiliście wszystko na teraz. Myślę, że czas to zmienić po prostu. Pani wiceministra Gajewska. Bardzo dziękuję. Jesteśmy przekonani, że nieprzekazywanie kolejnych transz abonamentu RTV jest rażącym naruszeniem prawa. To nie są środki pana Świrskiego, to nie są prywatne środki jakiejś rady, to są pieniądze, które powinny zostać przekazane na rozwój mediów, tych niezależnych, które obiecaliśmy w kampanii wyborczej i zyskaliśmy przewagę. Tworzymy rząd i to przywracamy. Musimy kończyć. Chciałam jeszcze porozmawiać o nieprawidłowościach w Orlenie. Proszę bardzo. Proszę. Media publiczne mogą się zmieniać, ale stanowisko pana prezydenta jest jednoznaczne. To musi być w oparciu o przepisy prawa, a nie na podstawie jakichś myków, którymi się teraz pani... Czyli pan na szczęście prezydenta też można zmienić. Ale blokowanie wypłaty abonamentu TVP i Polskiego Wybory prezydenckie będą w określonym terminie. I oczywiście i blokowanie abonamentu. Przebieramy nogami. To jest pytanie Na 100%, ponieważ pan prezydent nie może kandydować na trzecią kadencję, więc na pewno się zmieni. Szanowni państwo, kończymy. Bardzo dziękuję. Aleksandra Gajewska, Koalicja Obywatelska, Joanna Scheuring-Wielgus, Lewica, Barbara Oliwiecka, Polska 2050, Marcin Horała, Prawo i Sprawiedliwość, Przemysław Wippler, Konfederacja i Stanisław Żaryn, doradca prezydenta. Ja się z państwem żegnam, Renata Grochal. Zapraszam na poniedziałek na 8.13. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 30 raty 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Kupuj w niskich ratach! To się opłaca! Promocja tylko do wtorku! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Tylko raz powiedz. Tak? Już ściszam, synku. To za ile się widzimy? Za 19 zł, tato. Jedno tak i to, co dalekie, staje się bliskie dzięki codziennie nowej puli promobiletów. Już od 19 zł, a na Pendolino już od 49. Wejdź na intercity.pl/promobilet i ruszaj drogą prostą. Do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Marian, a gdzie mogę kupić... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl.